rozbłyśnie świt nade mną. Od zachodu aż po wschód. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. Zawsze wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień. W końcu wolna będę już. Daj mi swój świat. przynieś mi kwiat, zbuduj mi zamek z ciasta, z purpury dym, zamieszkaj w nim psy, psy. Iskierka zgasła, za oknem noc, jak ze starego snu, w kącie pokoju anioł siedzi znów, ręce mnie ciągną ze wszystkich stron i tylko dalej nie wiem, gdzie jest dom. I tylko dalej nie wiem, gdzie jest dom. Przyjdź do mnie na dwa. To była Elżbieta Adamiak. Na chwilę wcześniej Martyna Jakubowicz w dwóch piosenkach Boba Dylana z dwóch różnych płyt. Z płyty Tylko Dylan i krążka Zwykły Włóczęga. Kolejne trzy panie przed nami. To będzie Sława Przybylska, Renata Przemyk, a także Antonina Krzysztoń. Rzucał pędzle i mówił, chodź stąd. Na francuski jest niewielka ta wiarenka, malowanka w śmieszne serca, co znajdują, gubiąc się. Na francuskiej kwitną bluzki, jak powiewa, jak sukienka, suknia modna, dzień pogodny, suknia strojna, blask i cień. Tu uśmiechy jak żagielki przefruwają nad szklanek brzękiem. Zagłusza słowa wszelkie hałas bar. Na francuski, jak przed lustrem, czas zatrzymał się na chwilę. Z damskiej torby wyjął szminkę, zmienił wszystko w środku dnia. Uśmiechnęły się usta znajome tak, wstążka Wisły lśniła pod wiatr. A wiatr szepcze, popatrz jeszcze, malowane się noce i dnie. Czy to ona naprawdę, czy nie? Na francuskiej cienia lusta, czyjeż oczy, czyje usta, czyje włosy wietrzyk muska, czyim szeptem szepcze zmierz. Na francuskiej jest niewielka kawiarenka, kawiarenka, gdzie kelnerka najpiękniejsze oczy ma. Jak przed lustrem słońce zmienia swe sukienki, inna suknia dla modelki, inną suknię miłość ma. Taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać nim do rana. Nieważne kto jak tańczy,

gładkie kamienie, płyną krople na gładkie kamienie. Pory roku, jedna, druga po sobie. Zachód słońca spod dziecinnej ręki. Każdy dzień jakby stworzył go człowiek, choćby jedną kroplę rzeki, choćby jedną kroplę rzeki, choćby jedną kroplę rzeki. Trudno pomyśleć, ale Antonina Krzysztoń była pod koniec lat 80. w Polsce zakazana. Nie można było grać w radiu jej piosenek. Nie wiadomo dlaczego, przecież nic w tych tekstach właściwie takiego bardzo niebezpiecznego nie było. Antonina Krzysztoń, wcześniej Renata Przemyk, a także Sława Przybylska. To teraz Kasia Kowalska. A to, czego pragnę, do złudzenia przypomina zło, co tkwi w tobie dla mnie. Brudzi moje ręce krwią, więc dlatego marzę, bym tylko ja znała rozkosz tą, gdy patrząc jak umierasz, mogę śmiać się nawet lub kno. Thank you. dlaczego czuję tylko strach, gdy manipulujesz mną. Kasia Kowalska z płyty Gemini, to był jej debiut. Przypomnę, że wyprodukował go Grzegorz Ciechowski. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żanda. Za chwilę Budzik się odezwie, ale wcześniej jeszcze Plastik. Say it's not what I would say, it's real life. Still commend us, but we're shred our privacy. Double O instead of break, I'm confused. But there are spiritual feelings in complicated relationships with my virtual friends. Human being, what does it mean now? If I haven't an apparent, my year in the middle of the eye dream. On your mind. Day after yesterday, we don't know.